jeep ni, kung saan tayo'y dating magkatabi. Magkahalik ang pisngi nating dalawa, nating dalawa. Paanyo mo sa aking bulsa, kuwang kakapon ay na Luma Yuna Luma Yuna.